Luister, daar ben je. Zo. Hey Frank, wat is er gebeurd? Ik was even afgeleid. Wat is er allemaal gebeurd hier eigenlijk? Wat is nou? Festa Carpe Diem? Benta, Collectiva. Ja. En wat... We hebben allemaal lekker gedanst. Oh ja, we hebben gedanst. Ja, we hebben gedanst, ja. We gingen nog in een kringetje, gingen ze ook... In een kringetje, oh ja, dat komt wel goed uit. Ook nog even... En nee, wat lekker. Ik had het geluid gedaan. Dus volgens mij klonk het wel goed. Dus met dan meerdere stemmen, dan moet je het altijd een beetje klooien, een beetje dit. Klonk wel harmonieus. Ja, het was volgens mij niet te hard en niet te zacht. Dus dat was dan de bedoeling, denk ik. Nee, en het was buiten was het ook precies goed. Ja, was het ook nog goed te horen? Ja. Ja. Ja, dat is echt gek. Bij het eten kon je lekker dansen. Oh, het stond buiten ook nog mensen aan het dansen? Ja. Ah, oké. Okay. Ja, ik denk toch niet dat het alleen maar beperkt is tot deze beperkte cirkel. Dat is dans. Nee, ja, dat kon ik niet zien. De hele wereld danst.